مهدی عسگری. یه بار عاشق شدن بسه، یه بار تنها شدن بسه، نمیخوام این دل خسته بشه تحقیر دیگه بسه. دیگه عاشق نمیمونم، دیگه از تو نمیخونم، بذار تنها باشم تنها، دیگه هرگز نمیتونم، دیگه این دل نمیتونه تو رو میگاه نمیدونه، شکست این دلم زد بار، دیگه این بار نمیتونه. عاشق‌ترین بودم برات، من بهترین بودم، ندونستم توی رویام تو قلبت آخرین بودم. یه روز عاشق‌ترین بودم برات، من بهترین بودم، ندونستم توی رویام تو قلبت آخرین بودم. دیگه عاشق نمیمونم، دیگه از تو نمیخونم، بذار تنها باشم تنها، دیگه هرگز نمیتونم، دیگه این دل نمیتونه تو رو میگاه نمیدونه، شکست این دلم زد بار، دیگه این بار نمیتونه.